ตตานันเจตถากยิรายะถันยมนุสาสติแปลว่าถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใดตัวเองก็ควรจะทำเช่นนั้นสอนคนอื่นฉันใดมุ่งหมายผลจงสอนตนเช่นกันฉันนั้นหนาสอนแต่เขาตัวเราไม่นำพาเข้าตำราสอนสั่งครั้งโบราณแม่ปูวอนสอนลูกอย่าเลี้ยวรถแม่มันคดลูกยาน่าสงสารตัวจ้อยจิตติดตามงุ่มง่ามคลานไปตามมารดาเดินเจริญรอยพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมสร้างบุญกับอาจารย์ยอดด้วยการซื้อแผ่น MP3 บันทึกรายการกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะได้นำรายได้ไปสร้าง MP3 ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอาจารย์ยอดจำนวน 84,000 แผ่นถวายไว้ในพระพุทธศาสนาถวายวัดมอบให้โรงเรียนและออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศแผ่นมีจำหน่ายที่ร้านสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ครับถนนจันทอุดมตรงสี่แยกไปบขส.ระยองหรือว่าติดต่อโดยตรงที่อาจารย์ยอด0846438770ครับท่านผู้ฟังชีวิตมนุษย์เนี่ยบางครั้งชีวิตอันยิ่งใหญ่ก็มาจากชาติกำเนิดอันต้อยต่ำดังเช่นท่านชีวกโกมารพัทอุบาสกอีกผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ถือกำเนิดมาจากหญิงโสเภณีถูกทอดทิ้งตั้งแต่เป็นทารกน้อยอายุไม่กี่วันแต่ท่านก็สามารถนำพาชีวิตให้งดงามและยิ่งใหญ่ได้ด้วยความมั่นคงในจิตวิญญาณความใฝ่รู้และเชื่อมั่นและความศรัทธาอันสูงส่งชีวกโกมารพัทเป็นที่ยกย่องนับถือกันว่าเป็นดั่งบรมครูทางแพทย์ด้วยว่าท่านเป็นแพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยทั้งในวิชาแพทย์และต่อศาสนาการศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญสมัยพุทธกาลนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใดด้วยเพราะชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้นย่อมเปี่ยมด้วยคุณค่าและมีสิ่งดีๆให้เราศึกษาให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ดีเสมอเรื่องของหมอชีวกโกมารพัทเกิดขึ้นในประเทศอินเดียครั้งพุทธกาลว่ากันว่าเฉพาะตอนที่เรียกว่ามัธยมประเทศนะแบ่งออกเป็นแคว้นเล็กๆทั้งหมดก็16แคว้นเรียกว่ามหาชนบทมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชบ้างประชาธิปไตยหรือว่าสาธารณรัฐบ้างมีแคว้นๆหนึ่งใน16แคว้นเป็นแคว้นใหญ่สำคัญที่กำเนิดบรมครูแพทย์ชีวกโกมารพัทนั่นก็คือแคว้นมคธซึ่งมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ครองแคว้นมีเมืองหลวงชื่อนครราชคฤห์ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำคงคาแล้วขึ้นไปทางเหนือเป็นอีกแคว้นหนึ่งเขาเรียกว่าแคว้นวัชชีปกครองตามแบบสามัคคีธรรมมีเมืองหลวงชื่อไผ่สลีแคว้นมคธกับแคว้นวัชชีมีการติดต่อไปมาค้าขายกันอย่างมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมีอยู่คราวหนึ่งพวกบุคคลสำคัญสำคัญชั้นเศรษฐีกระดุมพีในกรุงราชคฤห์ไปทำกิจธุระในกรุงไผ่สลีคนพวกนี้เกิดไปสนใจหญิงโสเภณีซึ่งตั้งสำนักเกลื่อนกลาดอยู่ในกรุงไผ่สลีซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีในแคว้นของตัวตัวก็สนใจก็พากันเห็นพ้องต้องกันว่าดีเปิดช่องทางให้เงินตราไหลเข้าสู่แคว้นโดยได้จากคนต่างแคว้นซึ่งเข้ามาทำธุรกิจเช่นพวกพ่อค้าวานิชเข้ามาทำการค้าขายเป็นต้นเข้ามาแล้วก็จะเข้าหาหญิงโสเภณีหญิงพวกนี้ก็เท่ากับเป็นคณะมีหน้าที่ทำการต้อนรับแขกเมืองอันมาจากแคว้นต่างๆปรากฏว่าหญิงโสเภณีในแคว้นวัชชีครั้งกระนั้นมีหัวหน้าควบคุมชื่อนางอัมพปาลีได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเรียกว่าคณิกาประกอบกับชื่อของเธอว่าอัมพปาลีคณิกาเฉพาะนางอัมพปาลีเองเป็นหัวหน้ามีค่าตัวคือ1,500กหาปณะเมื่อพวกเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์จำนวนนั้นกลับสู่แคว้นของตัวได้โอกาสก็พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินของตนแล้วทูลเล่าถวายถึงความเจริญอุดมสมบูรณ์ของกรุงไผ่สลีแล้วก็เรื่องของบรรดาหญิงโสเภณีซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปตามหัวเมืองต่างๆที่สำคัญในแคว้นวัชชีท ูลถวายความเห็นถึงประโยชน์ของหญิงโสเภณีว่าเป็นหนทางหาเงินเข้าสู่ประเทศได้จากคนต่างแคว้นซึ่งมาจากแคว้นต่างๆทูลแนะนำว่าควรจะให้จัดการตั้งพรรคหญิงโสเภณีขึ้นมาบ้างในประเทศเหมือนอย่างแคว้นวัชชีพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับแล้วก็ทรงเห็นประโยชน์สอดคล้องกับคนเหล่านั้นจึงทรงประทานพระราชานุมัติเสนาบดีผู้เป็นประธานก็ได้ดำเนินการจัดสรรขึ้นตามความประสงค์ของคนเหล่านั้นหญิงที่จะเป็นโสเภณีได้ไม่ใช่จะหมายเอาแค่คนรูปสวยอย่างเดียวเท่านั้นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยมารยาทนาฏศิลป์มีความรู้ในการขับร้องจับระบำรำฟ้อนและดนตรีประเภทต่างๆด้วยหญิงสาวชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งมีนามว่าสาลวดีได้รับตำแหน่งหัวหน้าหญิงโสเภณีประจำแคว้นมีรูปสมบัติและคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมการฟ้อนรำระบำดนตรีนับว่าเธอมีความเลิศหาผู้ทัดเทียมได้ยากมีค่าตัวคืนหนึ่ง100กหาปณะตั้งแต่นั้นมาแคว้นมคธก็เกิดมีหญิงโสเภณีขึ้นดาดดื่นตามหัวเมืองสำคัญสำคัญเช่นเดียวกับวัดชีนับว่าเป็นวิธีการหาเงินเข้าประเทศที่ได้ผลดีอีกอย่างหนึ่งนางสาลวดีหัวหน้าหญิงโสเภณีทำหน้าที่รับแขกเมืองดีมีเกียรติคุณกระชอนไปยังแคว้นต่างๆในชมพูทวีปจำเนียนการผ่านมาจนนางตั้งครรภ์ในระหว่างที่นางมีครรภ์นี้ก็ได้พักหน้าที่รับแขกชั่วคราวจนกว่านางจะคลอดบุตรเสร็จครั้นถึงกำหนดครบทศมาสก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายนางสาลวดีผู้มารดาก็ไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงดูทารกนี้เลยจึงสั่งให้สาวใช้เอาทารกไปทิ้งที่กองขยะในเวลาตอนเช้ามืดเพื่อไม่ให้ใครจับร่องรอยได้ตอนเช้าตรู่วันนั้นอภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จประพาสมหานครเลี้ยวเข้าถนนสายหนึ่งทอดพระเนตรเห็นกองขยะขนาดใหญ่มีฝูงกาจับเป็นกลุ่มกลุ่มพระองค์จึงทรงตรัสให้สารถีไปตรวจดูสารถีไปดูก็เห็นทารกเพศชายนอนอยู่บนกองขยะก็กลับมาทูลว่ามีทารกนอนอยู่บนขยะมูลฝอยพระเจ้าค่ะอภัยราชกุมารตรัสถามว่าเป็นหรือตายสารถีก็ทูลตอบว่ายังเป็นอยู่พระเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่ก็ทรงรับสั่งให้สารถีนำเอาทารกนั้นออกมาจากกองขยะแล้วก็ทรงนำทารกนั้นกลับเข้าไปที่พระราชวังทรงให้ชื่อทารกนั้นว่าชีวกแปลว่าผู้เป็นอยู่ในภาษาไทยเราก็ควรจะเป็นเจ้าชีวิตหรือว่าในนายชีวิตนะชีวกะนี่นะครั้นเมื่อนำมาสู่พระราชนิเวศวังของพระองค์แล้วทรงมอบให้นางนมคนหนึ่งทรงบังคับให้นางเลี้ยงดูทารกนั้นเป็นอย่างดีภายหลังเมื่อทารกเจริญวัยขึ้นก็ได้นามเพิ่มเติมว่าโกมารพัทหมายความว่าเด็กหรือบุตรที่พระราชกุมารทรงชุบเลี้ยงไว้รวมกันเข้าก็เป็นชีวกโกมารพัทแต่ผู้คนภายนอกทั่วๆไปก็พากันเข้าใจว่าชีวกโกมารพัทนั้นเป็นราชโอรสของอภัยราชกุมารเป็นพระนัดดาของพระเจ้าพิมพิสารแม้แต่ตัวท่านชีวกโกมารพัทเองก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระโอรสของอภัยราชกุมารเป็นหลานของพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันเมื่อท่านชีวกเจริญวัยขึ้นเป็นลำดับครั้งหนึ่งน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างณภายนอกเกิดขึ้นเราจิตเราใจท่านชีวกให้คิดถึงตัวเองว่าคนมีสกุลอย่างเราถ้าไม่มีศิลปะวิทยาความรู้เป็นเครื่องประดับจะดำรงชีวิตไปได้ยากเราจำต้องหาวิชาใส่ตัวจึงจะเหมาะสมอันศิลปะวิทยาการเครื่องประกอบเป็นอาชีพนั้นก็มีมากมายในโลกเราจะเลือกอย่างไหนดีหนอก็เกิดความคิดเห็นชอบใจในวิชาการแพทย์ก็ตกลงใจเลือกวิชาการแพทย์ท่านชีวกโกมารพัทนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยอย่างนั้นเตือนใจอยู่เป็นทุนเดิมแล้วจึงจำเพาะเจาะจงหมายเอาวิชาการแพทย์ศพเหมาะวันหนึ่งท่านชีวกก็ได้พบกับพวกพ่อค้าชาวเมืองตักกศิลาท่านชีวกทำความคุ้นเคยกับพ่อค้าคนหนึ่งจนสนิทชิดชอบถามถึงพฤติการความเจริญความเสื่อมการกินการใช้ในเมืองตักกศิลาตลอดถึงสถานที่การศึกษาเล่าเรียนและความสะดวกขัดข้องในระหว่างทางไปมาความคุ้นเคยสนิทสนมนั้นเป็นเหตุให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันท่านชีวกก็ตกลงใจที่จะร่วมเดินทางไปเมืองตักกศิลากับพวกพ่อค้า โดยมีจุดประสงค์ไปศึกษาวิชาการแพทย์ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นสัญญากันเป็นที่ไว้วางใจกันได้เมื่อพวกพ่อค้าวานิชชาเมืองตักกศิลาเหล่านั้นเสร็จธุระเรื่องการค้าและพร้อมที่จะเดินทางกลับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชอบพอกับท่านชีวกก็มาบอกแก่ท่านให้เตรียมตัวออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดท่านชีวกก็จัดแจงเตรียมตัวเมื่อจัดข้าวของในการเดินทางเสร็จแล้วก็มาคิดว่าควรที่จะลาผู้ใหญ่ของตนจะมาคิดที่จะหนีนะไม่ใช่ความประพฤติที่ดีไม่ใช่มารยาทอันสุภาพของปกติชนแต่มาคิดดูอีกทีถ้าเราบอกแก่คนทั้งหลายว่าเราจะไปตักกศิลานั้นก็คงจะไม่มีใครให้ไปเป็นแน่เมื่อตัดสินใจจะไปก็ควรจะไปเลยครั้นได้เวลาท่านชีวกก็ไปกับพวกพ่อค้าเกวียนที่เคลื่อนกระบวนออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดไปยังนครตักกศิลาหมู่เกวียนเดินทางเป็นขบวนผ่านป่าดงพงเขาหมู่บ้านอำเภอข้ามแม่น้ำลำธารทุรกันดารไปโดยลำดับเป็นเวลาหลายที่วาราตรีใช้เวลาไปตั้งเดือนเศษจึงเข้ามาถึงเมืองตักกศิลาเมื่อถึงแล้วก็พักผ่อนย่อนใจเที่ยวชมบ้านเมืองอยู่หลายวันจนเห็นว่าเพียงพอสมควรแล้วท่านชีวกก็ขอร้องให้พ่อค้าที่สนิทที่ชอบพาท่านไปยังสำนักอาจารย์ที่สาป่าโมกก็คือพระฤาษีโรคาพฤกษเตรินาผู้ที่เป็นอาจารย์ให้การศึกษาสำนักหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งก็นำท่านชีวกไปสู่สำนักอาจารย์พระอาจารย์ก็ออกมาต้อนรับปฏิสันถารถามชื่อท่านชีวกบ้านเกิดเมืองนอนมารดาบิดาสกุลวงศ์และความประสงค์ที่เข้ามาท่านอาจารย์ก็ได้ทราบอย่างแจ้งชัดว่าชายหนุ่มผู้นี้ชื่อชีวกโกมารพัฒน์เป็นโอรสบุญธรรมของอภัยราชกุมารนัดดาของพระเจ้าพิมพิสารประสงค์จะมาศึกษาวิชาการแพทย์ท่านอาจารย์ก็รับไว้ด้วยความเต็มใจท่านชีวกได้มอบตัวถวายเป็นสิทธิ์ใช้สอยประจำสำนักอาจารย์เพราะไม่มีทรัพย์สินสำหรับค่าเล่าเรียนในสำนักท่านอาจารย์นี้มีนักเรียนอยู่สองประเภทคือนักเรียนที่เสียค่าเล่าเรียนประเภทหนึ่งไม่เรียกค่าเล่าเรียนประเภทหนึ่งท่านชีวกโกมารพัฒน์เป็นนักเรียนกินนอนรับใช้ทางสำนักเรียนทุกๆอย่างทั้งการงานและการบ้านการเรือนท่านชีวกโกมารพัฒน์เป็นนักเรียนชั้นเยี่ยมมีปัญญาขึ้นหน้าเพื่อนนักเรียนทั้งหมดที่มาศึกษาในวิชาการแพทย์ด้วยกันเพราะถูกอัจฉาศัยภายใน7ปีเท่านั้นซึ่งตามหลักสูตรจะต้องเรียนกันถึง16ปีจึงจะสำเร็จบริบูรณ์ที่ว่าท่านชีวกสำเร็จวิชาแพทย์ภายใน7ปีนั่นก็คือหลักสูตรเท่าที่อาจารย์สอนอยู่อย่างปกติหรือจะว่าอีกทีก็คือจบหลักสูตรที่สอนนั่นเองเพราะอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนอีกแล้วแต่ท่านชีวกเกิดมีความคิดเห็นไปอีกทางหนึ่งว่าที่เราเรียนจบมานั้นเป็นเพียงจบตามตำราเท่านั้นส่วนความรู้ในวิชาการที่แท้จริงนั้นจะจบด้วยหรือไม่หนอทำอย่างไรจึงจะรู้ซึ้งถึงสุดยอดของวิชาการแพทย์อย่างแท้จริงได้ท่านชีวกยังสงสัยในข้อที่ท่านคิดเห็นว่าวิชาความรู้เรียนมาจบจริงหรือเปล่าทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเราจบจริงท่านก็ไปถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์วิชาความรู้ของสำนักท่านหมดเพียงแค่นี้หรือว่ายังมีอะไรอีกเมื่อท่านอาจารย์ได้ฟังคำถามก็รู้ถึงความคิดของท่านชีวกก็ตอบออกไปว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปหาไม้ใบหญ้าเถาวัลย์ที่ไม่เป็นยาไม่เข้ายาอะไรได้สิ่งละอย่างมาให้ฉันไอ้ที่เป็นยาเข้ายาได้ไม่เอานะเจ้าจงพยายามหามาได้ภายใน 3-4 วันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านชีวกก็ทำตามคำสั่งของท่านอาจารย์ด้วยความตั้งใจจริงเข้าป่าเที่ยวค้นหาอยู่ตลอด4วันเต็มๆไม่ได้ไม้ได้ยาหรือเถาวัลย์อะไรสักอย่างมีแต่เป็นยาหรือว่าเข้ายาได้ทั้งสิ้นท่านชีวกก็เข้าไปพบอาจารย์พร้อมกับความเหนื่อยอ่อนจากการเที่ยวค้นหาไม้หาญ้าเถาวัลย์ก็เรียนท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ครับผมหมดปัญญาจะหาได้แล้วครับอาจารย์ผมพยายามเต็มที่แล้วพบแต่ที่เป็นยาเข้ายาทั้งนั้นครับท่านอาจารย์ได้ฟังท่านชีวกก็ยิ้มแล้วก็พูดบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นวิชาการแพทย์ของเจ้าก็ถึงที่สุดแล้วสามารถที่จะออกไปประกอบการเลี้ยงชีพด้วยวิชานี้ได้ท่านชีวกโกมารพัฒน์ก็ก้มลงกราบอาจารย์ด้วยความปลาบปลื้มใจครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ านชีวกโกมารพัฒน์เป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดีเป็นพิเศษหลายประการเช่นมีความเคารพนับถือเชื่อถือกตัญญูกตเวทีมีศีลธรรมมั่นคงเป็นที่พอใจอัธยาศัยเยือกเย็นละเอียดมารยาทสุภาพเรียบร้อยดีไม่มีพลาดพลั้งทั้งชาวปัญญาก็ยอดเยี่ยมท่านอาจารย์นึกถึงคุณสมบัติพิเศษของท่านชีวกดังว่านี้จึงให้ท่านชีวกศึกษาวิชาแพทย์เป็นพิเศษอีกแขนงหนึ่งคือวิชาผสมยาปรุงยาขนานเอกพร้อมทั้งวิธีการรักษาโรคด้วยยาขนานนี้มีคุณภาพสูงมากใช้รักษาโรคเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโรคก็หายอย่างเด็ดขาดไม่ต้องใช้ซ้ำรักษาโรคได้ทุกอย่างทุกชนิดเว้นเสียแต่โรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมวิปากชาอาพาธาคือโรคอันเกิดแต่วิบากกรรมวิชาแพทย์ชนิดพิเศษนี้เป็นวิชาที่ท่านอาจารย์ต้องสงวนไม่เปิดเผยแก่ศิษย์ทั่วไปจะถ่ายทอดเฉพาะศิษย์ที่ดีเห็นสมควรเท่านั้นการเรียนวิชาพิเศษของท่านชีวกโกมารพัฒน์ตอนนี้ส่วนมากมักจะชอบเพิ่มเติมเสริมต่อในทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าเทวดาผู้มเหสักมีอำนาจใหญ่คือท่านเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าแห่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงคิดรำพึงว่าชีวกโกมารพัฒน์ผู้นี้ต่อไปจะเป็นพุทธอุปถากและเป็นนายแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเราควรให้ชีวกโกมารพัฒน์ศึกษาวิชาประกอบยาและการปรุงยาพร้อมทั้งวิชาใช้ยาเป็นพิเศษเหนือวิสัยปัญญาสามารถของมนุษย์จะพึงคิดพึงทำได้ดำริแล้วก็เข้าสิงในสรีระของอาจารย์เรียกท่านชีวกโกมารพัฒน์ให้มาศึกษาวิชาพิเศษนี้ซึ่งเป็นยาบำบัดโรคได้ทุกประเภททุกชนิดเป็นวิชายาวิเศษของท่านเท้าสักกะเทวราชในสวรรค์ท่านชีวกโกมารพัฒน์ไม่ได้ทราบเรื่องว่าท่านเท้าสักกะเทวราชมาเข้าสิงในร่างอาจารย์สำคัญมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ศึกษามาจากอาจารย์ของตัวเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะเข้าใจว่าท่านชีวกโกมารพัฒน์ไม่เห็นบุญคุณของท่านเท้าสักกะเทวราชเฉพาะในเวลานั้นและกล่าวว่าอาจารย์ของท่านชีวกโกมารพัฒน์เองก็ทราบว่าวิชาแพทย์พิเศษนี้ไม่ใช่ของตนแต่เป็นของเทวดาท่านชีวกโกมารพัฒน์เข้าไปหาอาจารย์ขอกราบลาเตรียมตัวกลับบ้านกลับเมืองท่านอาจารย์ทราบแล้วก็รู้สึกเสียดายแต่เห็นความจำเป็นอาจารย์ก็คิดจัดหาเสบียงสำหรับเดินทางให้ด้วยความเมตตาอาลัยเสบียงที่ท่านอาจารย์จัดให้นั้นจัดโดยใคร่ครวญเหตุผลเป็นประโยชน์แก่ท่านชีวกโกมารพัฒน์ในระหว่างทางคือจัดให้เพียงพอในระยะทางครึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ท่านชีวกใช้ศิลปะวิชาหาเอาเองข้างหน้าท่านจะได้เกิดปิติปราโมทเห็นถึงคุณค่าของวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็จะได้รู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของอาจารย์ของตัวเมื่อท่านชีวกเข้าไปกราบลาอาจารย์ครั้งสุดท้ายอาจารย์มอบเสบียงนั้นให้แล้วให้โอวาทสั่งสอนอวยพรตามธรรมเนียมเสร็จแล้วท่านชีวกก็กราบลาออกเดินทางท่านชีวกเดินทางออกจากเมืองตักกศิลารอนแรมผ่านพ้นหมู่บ้านหัวเมืองเขตแคว้นแดนประเทศมาเป็นลำดับขณะถึงเมืองสาเกตแคว้นมหารัฐกัวสนก็ได้ครึ่งทางพอดีหาที่พักแรมได้แห่งหนึ่งก็ยังไม่ได้คิดที่จะเดินทางต่อเสบียงอาหารของท่านก็จวนจะหมดลงแล้วก็ชวนให้เกิดความวิตกตรงตามที่อาจารย์คาดหมายไว้ท่านชีวกก็คิดหาเสบียงเพิ่มเติมก็ดำริจะใช้วิชาแพทย์นึกถึงคนป่วยก็เลยออกจากที่พักเดินไปตามบ้านเที่ยวสืบถามหาคนป่วยก็ได้เรื่องว่าเวลานั้นภรรยาเศรษฐีในเมืองสาเกตคนหนึ่งเป็นโรคปวดศีรษะเป็นเวลานานมาถึงประมาณ7ปีแพทย์ชั้นสูงชั้นต่ำจำนวนมากมายได้ทำการรักษาพยาบาลก็ไม่หายขาดภรรยาเศรษฐีต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินไปจนระอาอกระอาใจทอดอะไรให้เป็นไปตามยถากรรมแล้วท่านชีวกเข้าไปหาภรรยาเศรษฐีแสดงความจำนงกับคนใช้ว่าจะมาขอรักษาโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐีคนรับใช้ก็เข้าไปบอกนายภรรยาเศรษฐีถามว่าหมอคนนั้นหนุ่มหรือแก่คนรับใช้ก็บอกว่าหนุ่มขอรับภรรยาเศรษฐีก็บอกว่าเฮ้ยไล่มันไปเถอะไม่มีประโยชน์อะไรละหมอหนุ่มๆจะรักษาอะไรได้ไม่เอาออกไปซะจากบ้านเถอะรำคาญจะตายแล้ว คนรับใช้ของเศรษฐีก็ออกมาบอกให้ท่านชีวกทราบท่านชีวกก็ให้คนใช้กลับไปบอกอีกว่าจะรักษาให้หายก่อนถึงจะรับค่ารักษาถ้าไม่หายจะไม่เอาอะไรเลยคนรับใช้ก็เข้าไปบอกนายตามคำสั่งของท่านคราวนี้ภรรยาเศรษฐีชอบใจก็สั่งให้ท่านชีวกเข้าไปพบในบ้านพบแล้วพูดจาตกลงยอมให้รักษาท่านชีวกก็เริ่มต้นเข้าตรวจโรคก่อนวิธีบำบัดรักษาก็แสดงไว้ว่าท่านชีวกโกมารพัทเอาเนยใสเจียวให้แก่ไฟจนกระทั่งแปรกลิ่นและรสแล้วประกอบกับยาผงขนาดหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาเศรษฐีนัดเข้าทางจมูกแล้วก็อาเจียนยานั้นออกมาทางปากโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐีก็หายอย่างปลิดทิ้งเพียงนัดยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นภรรยาเศรษฐีปลื้มใจแทบตัวลอยยกย่องสรรเสริญความสามารถของท่านชีวกไปทั้งวันทั้งคืนให้เงินค่ารักษาแก่ท่านชีวกโกมารพัทอย่างเต็มอกเต็มใจเป็นจำนวนเงิน 4,000 กหาปณะลูกชายและลูกสะใภ้ของเศรษฐีให้อีกคนละ 4,000 กหาปณะตัวท่านเศรษฐีเจ้าของบ้านให้อีก 4,000 กหาปณะรวยเหลือล้นแล้วสำหรับเตรียมเสบียงเดินทางต่อไปท่านชีวกเมื่อเสร็จจากการรักษาภรรยาเศรษฐีแล้วก็ออกจากเมืองสาเกตแคว้นมหารัฐโกศลแล้วก็เดินทางต่อไปท่านออกผ่านพ้นหมู่บ้านหัวเมืองเขตแว้นประเทศแรมรอนมาเป็นหลายที่วาราตรีก็ถึงกรุงราชคฤห์แคว้นมคธอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเมื่อมาถึงแล้วก็เข้าเฝ้าพระบิดาอภัยราชกุมารทูลขออภัยโทษในการที่หนีไปโดยไม่ได้ทูลลาแล้วก็ทูลเล่าเรื่องการไปเมืองตักกศิลาโดยมีความประสงค์จะศึกษาวิชาแพทย์ถวายตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วก็ทูลถวายเงินกับค่าทาสชายหญิงรถม้าที่ได้มาเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณทั้งยังเป็นการลบล้างความขุ่นหมองพระทัยในการที่ตัวหนีไปโดยไม่ได้ทูลลาอภัยราชกุมารก็ทรงปราบปลื้มพระทัยแล้วก็ตรัสว่าอย่าเลยทรัพย์สินที่เจ้าได้มาพ่อไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยเจ้าจงใช้สอยเองเถิดเป็นเครื่องก่อร่างสร้างตัวเหมาะสมกับวัยและเวลาแล้วขั้นการต่อมาอภัยราชกุมารก็ทรงจัดการสร้างบ้านสร้างเรือนประทานให้ท่านชีวกโกมารพัทภายในบริเวณวังของพระองค์แยกท่านชีวกออกไปเป็นครัวเรือนหนึ่งต่างหากท่านชีวกก็อยู่เป็นสุขสำราญตลอดไปอภัยราชกุมารองค์นี้มีพระโอรสหรือไม่ในตำราก็ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้แสดงไว้ที่นี่มาพูดถึงเกียรติคุณของท่านชีวกในราชสำนักครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคฤทธิ์ดวงที่ทวารหนักพระภูษาทรงเปื้อนด้วยพระโลหิตเสมอเมื่ออภัยราชกุมารเข้าเฝ้าก็มีบัญชาให้ทรงเรียกแพทย์หลวงมาเยียวยาอภัยราชกุมารทูลว่าเกล้ากระหม่อมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่คนหนึ่งชื่อชีวกโกมารพัทมีความรู้ในทางแพทย์ดีเป็นพิเศษถ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจะนำเข้ามาให้ถวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงโปรดบัญชาให้นำท่านชีวกเข้ามาได้นายแพทย์ชีวกทูลขอพระราชทานบรมราชานุญาตตรวจพระโรคเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็หายาถวายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโรคฤทธิ์ดวงนั้นก็หายไปโดยสิ้นเชิงเมื่อพระเจ้าพิมพิสารวรกายเป็นปกติแล้วทรงโปรดท่านชีวกโกมารพัทมากทรงทึ่งในคุณภาพแห่งยาและความสามารถของท่านทรงดำริว่าจะบำเหน็จรางวัลประการใดจึงจะเหมาะสมดำริแล้วก็ตรัสบัญชาการให้จัดสิ่งของพระราชทานแก่นายแพทย์ชีวกให้รวบรวมเครื่องมหัคพันธ์เพชรนินจินดาสำหรับราชตระกูลทั้งชุดเก่าชุดใหม่มากองเข้าถ้าคิดเป็นราคาก็เห็นเป็นจำนวนล้านๆแล้วก็จัดหญิงรูปสวยไว้เท่าๆกัน500คนแต่งกายประดับรัตนอาภรณ์อันมีค่าสูงเยี่ยมพวกราชสำนักทั้งภายในภายนอกทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหญิงทั้งชายก็มาประชุมกันเป็นจำนวนมากแล้วตรัสบัญชาให้เรียกนายแพทย์ชีวกโกมารพัทเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทรงมอบพระราชทรัพย์เครื่องมหัคพันธ์เหล่านั้นพร้อมทั้งหญิง500คนพระราชทานแก่ท่านชีวกโกมารพัทแล้วท่านก็ตรัสว่าชีวกเครื่องมหัคพันธ์กองนี้พร้อมทั้งพวกผู้หญิง500คนที่นั่งอยู่นั้นเราขอมอบให้เป็นสมบัติของเธอเป็นการตอบแทนบุญคุณของเธอที่รักษาโรคในตัวเราให้หายได้ ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะพากันสงสัยว่าเพียงแต่รักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารให้หายเท่านั้นทำไมจะต้องสมนาคุณกันมากมายถึงเพียงนี้มันยังไงกันอยู่ไม่น่าเชื่อนะคงจะมีพระราชประสงค์อะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่แฝงอยู่ในพระราชหฤทัยไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนบุญคุณอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อนึกถึงพระมหากษัตริย์องค์นี้มากๆซ้ำๆก็เห็นปรากฏในตำรับตำราอื่นๆหลายแห่งว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เป็นผู้ที่ทรงเกียรติคุณยอดเยี่ยมมีพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศชาติให้ประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้บารมีอยู่ดีกินดีแล้วก็ทรงชำนาญในนรลักษณ์ศาสตร์เฉพาะนรลักษณ์เสียงทรงพระชำนาญมากมีพระเกียรติคุณว่าสัพพัญญูคือเชี่ยวชาญชำนาญในการฟังเสียงของคนทั้งปวงฟังแล้วรู้ได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้เวลาที่ท่านชีวกโกมารพัทเข้าไปถวายการรักษาโรคพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงทอดพระเนตรเห็นรูปร่างและทรงสดับเสียงของท่านชีวกโกมารพัทที่ถวายบังคมทูลบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระโรคก็ทรงทราบเรื่องของท่านชีวกโกมารพัทได้มากพออยู่แล้วก็เกิดพระกรุณาปรารถนาจะชุบเลี้ยงอยู่ในพระราชหฤทัยแต่ว่ามีประสงค์จะทดลองต่อไปอีกเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจทรงพิจารณาแล้วตั้งแต่ต้นหรือถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่านี้การที่พระองค์ทรงตอบสนองความดีของท่านชีวกมากมายถึงขนาดนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกคนของพระมหากษัตริย์ซึ่งจะต้องชุบเลี้ยงเท่านั้นคนนิสัยมักได้โลภเห็นแก่ตัวไม่ควรที่พระมหากษัตริย์จะทรงชุบเลี้ยงคนเช่นนี้เมื่อดำรงหน้าที่ราชการแผ่นดินหรือหน้าที่อะไรก็ตามที่สามารถกุมอำนาจได้แล้วต้องทำการทุจริตไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่มีความเป็นธรรมไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าแล้วก็คนทั่วๆไปเราจึงให้ฉายาว่าคนขี้โกงหรือว่าคนกังฉินในที่สุดเรื่องนี้นายแพทย์ชีวกโกมารพัทไม่รับพระราชทานด้วยเห็นว่าเกินควรเกินวาสนาของตัวก็ทูลถวายคืนพร้อมกราบทูลว่าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์สินและคนเหล่านี้แก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้แต่ข้าพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าไม่เหมาะสมกับภาวะของตัวใช่จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างใดนั้นมิได้เลยข้าพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าถวายทรัพย์สินกับคนเหล่านี้คืนแด่ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงพอพระทัยในน้ำใจของหมอชีวกหากว่าหมอชีวกไม่ถวายคืนพระองค์ก็ได้เตรียมทางที่จะทรงเอากลับคืนไว้เสร็จแล้วด้วยพระปัญญาปรีชาสามารถของพระองค์เมื่อท่านชีวกได้ทำอย่างนี้ก็นับว่าสร้างความมีโชคดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองสร้างโชคดีแก่พระมหากษัตริย์ของตนอีกด้วยคือพระมหากษัตริย์จะได้คนดีใช้และท่านชีวกโกมารพัทก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่สูงมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปในหมู่ชนทุกทิศทุกทางยืนยงอยู่ตลอดกาลนานไกลสมาคมผู้มีเกียรติซึ่งประชุมคอยดูอยู่ในที่นั้นเมื่อเห็นท่านชีวกทำอย่างนั้นต่างก็พากันเกิดปิติยินดีนิยมชมชอบกล่าวยกย่องสรรเสริญอย่างเซ็งแซ่ทั้งคนชั้นสูงชั้นต่ำทั้งหญิงทั้งชายพระมหากษัตริย์ทรงพลิกแปลงไปพระราชทานอย่างอื่นคือที่ดินเคหาดบ้านเรือนเครื่องใช้คนใช้ยานพาหนะกับสวนหลวงแห่งหนึ่งชื่อพระราชอุทยานอัมพวันหรือว่าสวนมะม่วงแล้วก็ที่ดินที่มีสวย 100,000 ประจำปีให้แก่ท่านชีวกส่วนนี้ท่านชีวกน้อมเกล้ารับพระราชทานและทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้ท่านชีวกรับหน้าที่เป็นแพทย์ประจำพระองค์พระมหากษัตริย์และราชบริพารภายในพระราชสำนักและเป็นแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อจากนั้นมาเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่กำหนดท่านชีวกได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเอกอัครมหาอัมมาตย์เป็นที่สนิทชิดชอบคู่ปรึกษาราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ท่านชีวกมีเกียรติยศเกียรติคุณชื่อเสียงดีทุกตำแหน่งเป็นข้าราชการแผ่นดินดีเป็นนายแพทย์ที่ดีเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าและคนทั่วๆไปประกอบกิจไม่มีการทุจริตผิดศีลธรรมสมควรแก่การนับถือบูชามีชื่อเสียงดีเป็นที่ปรากฏอยู่ในโลกตลอดกาลนานที่นี่เรื่องที่ว่าเปิดศีรษะเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์นะเรื่องมีอยู่อย่างนี้ครับเศรษฐีชาวราชคฤห์ คนหนึ่งเป็นโรคปวดหัวมานาน7ปีก็ไม่หายหมอเลวหมอดีมาช่วยกันปล้ำรักษากันนานนานแล้วก็ไม่รู้จักหายสักทีเศรษฐีก็ทนทุกขเวทนาจนเบื่อระอาชีวิตหมอไหนก็หมอนั้นรักษายังไงก็ไม่ได้ผลความเจ็บปวดก็ไม่หายไปได้จ่ายแต่ค่ารักษาไปมากบ้างน้อยบ้างสิ้นเวลาไป7ปีกว่าแล้วถ้าจะจดบันทึกรายจ่ายจะหมดเงินเป็นหมื่นๆกหาปณะพวกหมอที่ใกล้ๆก็เคยรักษาเยียวยามาเยี่ยมเยียนเห็นอาการแล้วต่างก็พยากรณ์คาดหมายว่าจะต้องตายภายใน5วันบ้าง7วันบ้างส่วนพวกคนสำคัญในชั้นเศรษฐีที่เป็นมิตรสหายชอบพอกับเศรษฐีนั้นก็พากันมาเยี่ยมเห็นอาการหนักอย่างนั้นก็ตกใจทั้งทราบว่าหมอนี่บอกเลิกกันไปหมดแล้วได้มีหมอประจำคนหนึ่งในพวกคนสำคัญสำคัญขั้นเศรษฐีซึ่งเป็นมิตรสหายกับเศรษฐีคนเนี้ยเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบบังคมทูลเล่าอาการป่วยของเศรษฐีนั้นถวายทรงทราบพระองค์ก็ทรงพระกรุณาตรัสบัญชาให้ท่านชีวกในแพทย์หลวงไปรักษาเศรษฐีนั้นท่านชีวกก็เตรียมตัวไปบ้านเศรษฐีที่ป่วยนั้นครั้นเมื่อถึงบ้านเศรษฐีแล้วท่านชีวกกมรพัฒน์ก็พูดกับเศรษฐีว่าข้าพเจ้าจะมารักษาอาการป่วยของท่านโดยพระบรมราชองค์การตรัสใช้ให้มาแล้วหมอชีวกก็เข้าตรวจดูอาการเมื่อสามารถรู้เรื่องโรคดีแล้วก็พูดลองใจเศรษฐีว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาโรคของท่านเศรษฐีหายได้จะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากทราบก่อนที่จะลงมือรักษาเศรษฐีก็บอกว่าถ้าเราหายจริงแล้วจะยกสมบัติของเราให้แก่ท่านส่วนตัวของเราพร้อมด้วยบุตรภรรยาข้าทาสบริวารทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงจะยอมเป็นทาสรับใช้ท่านหมอทั้งหมดเลยท่านชีวกก็ถามต่อไปว่าท่านสามารถนอนตะแคงขวา7วันตะแคงซ้าย7วันนอนหงาย7วันโดยไม่สับเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมท่านเศรษฐีรับว่านอนได้ท่านชีวกก็บอกว่าถ้าได้อย่างนั้นตกลงข้าพเจ้าจะรักษาท่านแล้วหมอชีวกก็ลงมือจัดทำให้เศรษฐีนอนตามที่ต้องการจากนั้นก็ดำเนินการรักษาตามขั้นตอนศัลยแพทย์โดยใช้มีดผ่าตัดถลกหนังหุ้มกระโหลกศีรษะออกใช้เครื่องมืองัดเปิดกระโหลกศีรษะส่วนหนึ่งตามรอยประสานเห็นสัตว์ใหญ่เล็กสองขนาดเกิดอยู่ที่สมองสัตว์สองขนาดนี้แหละสามารถกินสมองเศรษฐีให้หมดไปภายใน5วันได้และเมื่อมันสมองหมดแล้วท่านเศรษฐีก็จะถึงแก่ความตายทันทีเมื่อเอาตัวสัตว์ที่อยู่ในสมองเศรษฐีออกหมดแล้วท่านชีวกก็เอากะโหลกศีรษะชิ้นที่งัดออกมานั้นทำการปิดลงให้สนิทตามรอยประสานดีดังเดิมแล้วก็เย็บหนังหุ้มกะโหลกศีรษะที่ตัดถลกออกทำโดยบรรจงประณีตเสร็จแล้วก็อายาทาตามรอยที่เย็บดำเนินการเพียงเท่าที่ว่านี้จัดว่าท่านชีวกโกมรพัฒน์ทำการรักษาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ท่านเศรษฐีนอนตะแคงขวา7วันนอนตะแคงซ้าย7วันนอนหงาย7วันสิ้นเวลา21วันหรือ3สัปดาห์แผลก็หายเป็นปกติร่างกายของเศรษฐีผิวพรรณสดใสสมบูรณ์พูนสุขทุกเวลาเมื่อเศรษฐีหายป่วยดีแล้ววันหนึ่งท่านชีวกก็ไปหาเศรษฐีถามว่าศีรษะท่านเศรษฐีเป็นยังไงบ้างหายปวดไหมเศรษฐีก็บอกว่าหายเป็นปกติแล้วครับท่านชีวกก็บอกว่าดีแล้วต่อไปนี้เราคงได้พบกันยากเต็มทีท่านจะให้อะไรข้าพเจ้าเป็นค่ายารักษาก็ควรจะจัดการได้เศรษฐีก็บอกว่าคงเป็นไปตามสัญญากันไว้เดิมไม่แปรเป็นอื่นไปได้ทรัพย์สินสมบัติของเราทั้งหมดขอยกให้ท่านส่วนตัวเราพร้อมด้วยบุตรภรรยาข้าทาสชายหญิงก็ต้องมอบตัวเป็นข้าทาสของท่านท่านชีวกท่านก็บอกว่าเอากันหนักถึงขนาดนั้นเชียวเหรอท่านนี่ใจดีมากควรนับถืออย่าให้หนักมือถึงขนาดนั้นเลยข้าพเจ้าไม่ใช่คนโลภลาภหาบเงินอะไรหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ข้าพเจ้า 100,000 กหาปณะแล้วทูลเกล้าถวายเป็นของหลวงก็แล้วกันเศรษฐีจัดการตามที่ว่านี้ด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องที่หมอชีวกโกมารพัฒน์ไปรักษาคนป่วยต่างแคว้นครั้งหนึ่งมีเศรษฐีที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในกรุงพาราณสีบุตรชายของเขาเป็นโรคมีอาการผอมเหลืองเป็นมานานแล้วหมอในกรุงพาราณสีหลายคนแก้ไม่ตกรักษายังไงก็ไม่หายท่านเศรษฐีก็นึกถึงท่านชีวกโกมารพัฒน์แห่งกรุงราชคฤห์ตามชื่อเสียงที่โด่งดังไปหลายแคว้นในชมพูทวีปว่า เป็นหมอดีที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์รักษาคนไข้หายทุกรายและรักษาโรคได้ทุกชนิดคิดแล้วก็ตกลงใจจะไปเชิญท่านชีวกโกมารพัฒน์ก็เตรียมตัวออกเดินทางมายังกรุงราชคฤห์เมื่อมาถึงแล้วก็พักแรมครั้นได้โอกาสก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทูลขอแพทย์หลวงชีวกโกมารพัฒน์ไปรักษาบุตรชายของตัวพระองค์ก็ทรงมีพระกรุณาโปรดพระราชทานให้หมอชีวกไปกับเศรษฐีเศรษฐีก็นำท่านชีวกเดินทางกลับมายังกรุงพาราณสีเมื่อถึงเคหาดนิเวศพักผ่อนได้เวลาแล้วเศรษฐีก็นำบุตรชายของตัวมาแสดงตัวท่านชีวกก็ได้ลงมือตรวจโรคเมื่อตรวจดูทีท่วนรอบคอบแล้วท่านก็แสดงผลของการตรวจท่านก็บอกกับเศรษฐีว่าบุตรชายของท่านเป็นฝีในลำไส้จะต้องทำการผ่าตัดที่ท้องจึงจะรักษาหายเศรษฐีก็บอกว่าแล้วแต่หมอจะเห็นสมควรประการใดข้าพเจ้าต้องการให้ลูกหายเท่านั้นแหละหมอชีวกก็ลงมือดำเนินการผ่าตัดตามวิธีของท่านโดยทำการผ่าท้องลูกเศรษฐีจับดึงลำไส้ตอนที่เป็นฝีทั้งหมดออกมาแสดงให้เศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาและลูกสะใภ้วงศาคณาญาติซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นดูทุกคนพร้อมกับอธิบายโทษของฝีชนิดนี้ให้คนเหล่านั้นฟังด้วยเสร็จแล้วท่านก็ดำเนินงานต่อไปตัดลำไส้ที่เป็นฝีทิ้งตรวจตราเรียบร้อยแล้วทำแผลเย็บในเย็บนอกแล้วก็เอายาทาแผลเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยต่อมาลูกชายเศรษฐีก็หายจากโรคสบายดีแล้วร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ในแพทย์ชีวโกมารพัฒน์ก็เตรียมตัวกลับก็ได้รับเงินค่ายาค่ารักษาจากเศรษฐีเป็นจำนวน 16,000 กหาปณะท่านชีวกได้ไปเผยแพร่เกียรติคุณชื่อเสียงในทางการแพทย์ไว้ในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีแล้วก็เดินทางกลับสู่กรุงราชคฤห์โดยสวัสดิภาพทีนี้มาถึงเรื่องของการปรุงพระโอสถระบายถวายพระพุทธเจ้าครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์พระโอสถระบายก็บัญชาพระอนนทเถระให้ไปแจ้งแก่หมอชีวกพระอนนท์รับบัญชาแล้วก็ไปแจ้งให้ท่านทราบหมอชีวกเมื่อทราบแล้วก็คิดว่าควรปรุงพระโอสถระบายชนิดพิเศษขึ้นสำหรับพระองค์ไม่ควรที่จะใช้ยาธรรมดาสามัญก็คิดค้นตัวยาอันมีสรรพคุณพิเศษด้วยปัญญาของตัวและตามหลักวิชาที่ได้เรียนมาจับถนัดแน่แล้วก็เริ่มดำเนินการผสมพระโอสถระบายโดยเก็บดอกอุบลขาวมาคั่วให้มีกลิ่นแล้วก็กะเอา3ฝ่ามือหรือว่า3กำมือแยกไว้เป็น3ส่วนส่วนละ1กำมือประกอบกับเภสัชอย่างอื่นที่เป็นยาระบายอยู่แล้วก็จัดเป็นยาระบายพิเศษใช้สูดดมเข้าทางจมูกไม่ต้องกินเหมือนกับยาระบายธรรมดาพอปรุงเสร็จก็ไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบังคมทูลว่าพระโอสถสำหรับระบายในปรุงเสร็จแล้วได้เวลาสมควรที่ทรงระบายแล้วพระเจ้าข้าหมอชีวกก็ทูลอธิบายวิธีใช้ว่าพระโอสถดอกอุบล นี้จัดเป็น3ห่อห่อละ1กำมือไม่ต้องทรงเสวยเหมือนพระโอสถธรรมดาเพียงแต่สูดดมเข้าไปเท่านั้นฝ่าพระบาทจงสูดดมห่อที่1ไปเรื่อยๆจะระบายออกมาถึง10ครั้งทิ้งห่อที่1สูดดมห่อที่2จะระบายออกมาอีก10ครั้งทิ้งห่อที่2แล้วสูดดมห่อที่3จะระบายออกมาอีก10ครั้งพระโอสถ3ห่อห่อละ1กำมือจะระบายได้30ครั้งดังนี้พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงกำหนดคำอธิบายและรับปฏิบัติพร้อมหน้าพระอนนทเถระเมื่อหมอชีวกถวายพระโอสถเรียบร้อยแล้วก็ถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าพอเดินออกมาถึงเขตพระอารามหลวงก็เกิดคิดถึงข้อปฏิบัติในการใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีกว่าที่อธิบายถวายไปแล้วยังไม่เหมาะเนื่องจากพระอุทธรหรือว่าท้องของพระพุทธองค์นี่สะสมหมักหมมมานานวันวิธีปฏิบัติเรื่องการระบายจำต้องเพิ่มเติมอีกพอคิดได้แล้วก็เดินย้อนกลับมาเข้าเฝ้าอีกกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงวิธีปฏิบัติในการระบายขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากพระอุทธรของฝ่าพระบาทในหมักหมมมานานควรจะเพิ่มตัวยาก็คือพระโอสถสูดดม3ห่อนั้นใช้ทั้งหมด3ห่อจะระบายถึง30ครั้งให้พระองค์คอยนับไว้เมื่อระบายได้29ครั้งยังเหลืออีกเพียงครั้งเดียวจะครบ30ครั้งให้ทรงสงสนานหลังจากสงสนานไปก็ระบายอีกครั้งเดียว ก็เป็น30ครั้งอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงรับทราบโดยแสดงพระกิริยาให้รู้พระอานนท์เถระซึ่งนั่งอยู่ด้วยในที่เฝ้าก็จดจำเอาไว้เมื่อเรื่องที่ทูลเป็นที่เข้าใจกันแล้วหมอชีวกกมารพัชก็กราบถวายบังคมลากลับสู่บ้านของตนสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงใช้พระโอสถระบายตามวิธีที่ท่านทูลทุกประการโดยไม่คลาดเคลื่อนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็ทรงสำราญพระหฤทัยเป็นปัจจัยบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนเวนยสัตว์สืบอนุสนธิต่อไปครั้งหนึ่งพุทธมามกะชาวกรุงราชคฤห์ชวนกันทำบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นประธานที่วัดเวรุวันเมื่อพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ฉันอาหารเสร็จแล้วเช่นเดียวกันท่านชีวกโกมารพัฒน์ก็นำผ้าสิวยกะสองพับเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายบังคมทูลขอพระพุทธองค์ว่าพระสงฆ์พุทธสาวกทั้งหลายยินดีอยู่ตามป่านิยมถือผ้าบังสกุลเป็นการปฏิบัติประจำโดยไม่ยอมรับผ้าจีวรที่คฤหบดีถวายและเพราะฝ่าพระบาทยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้รับขอจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหลายรับผ้าจีวรที่โยมถวายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดพระเจ้าข้าที่ข้าพระพุทธเจ้าทูลขอนี้ผิดชอบอย่างไรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วก็ทรงพิจารณาถึงประโยชน์ทรงเห็นว่าชอบควรที่เราจะอนุญาตก็ตรัสประทานพระอนุญาตท่านชีวกเมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตก็แสดงอาการในเห็นว่าตนเองเกิดปิติปราโมทย์มากยกผ้าวิสัยกะสองพับขึ้นแสดงแล้วทูลว่าผ้าวิสิวยกะคู่นี้เป็นผ้าที่มีเนื้อผ้าพิเศษยิ่งกว่าผ้าอื่นๆพระมหากษัตริย์จันทปัตโชตแห่งกรุงอุเชนีที่ข้าพเจ้าได้ไปรักษาโรคนักการครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาส่งมาพระราชทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้เองเป็นผ้าสมควรแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นจะพึงทรงใช้คิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยเก็บไว้เพื่อถวายแด่ฝ่าพระบาทการทำบุญใหญ่ในวันนี้ข้าพุทธเจ้าได้นำมาด้วยขอฝ่าพระบาททรงพระกรุณารับผ้าผืนนี้ไว้ทรงใช้สอยเถิดพระเจ้าข้าจักเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าแล้วก็น้อมกล่าวถวายผ้าคู่นั้นพระพุทธองค์ทรงรับแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาในกุศลทานของท่านชีวกและมหาชนซึ่งร่วมกันบำเพ็ญในคราวเดียวกันณกาลครั้งนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงพระอัตถกถาจารย์เพิ่มเติมเสริมต่อกล่าวไว้ว่าท่านชีวกโกมารพัฒน์ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาปัตติผลเป็นพระอริยชั้นต่ำแต่แน่นอนที่จะต้องตรัสรู้ธรรมชั้นสูงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่ถอยหลังโดยประการดังนี้ถึงตอนที่ไปรักษาพระมหากษัตริย์กรุงอุเชนีครั้งนั้นพระเจ้าจันทปัตโชตมหาราชกรุงอุเชนีประชวนพระโรคผอมเหลืองทรงทนทุกทรมานมานานแรมปีหมอหลวงประจำพระราชสำนักและพวกแพทย์อื่นๆก็ปล้ำเยียวยารักษากันจนเต็มความสามารถต่างก็หมดฝีมือแล้วก็แก้ไม่ตกโดยเกียรติคุณชื่อเสียงทางการแพทย์ของท่านชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งชำนาญรักษาคนไข้หายทุกรายและรักษาโรคทุกชนิดก็ชวนให้ข้าราชการนึกถึงท่านชีวกก็เลยกราบทูลถวายคำแนะนำพระมหากษัตริย์ให้ทรงขอหมอชีวกมาช่วยรักษาพระเจ้าจันทปัตโชตก็ทรงเห็นชอบด้วยก็ทรงตรัสบัญชาให้คณะราชทูตนำพระราชสารไปทูลกล่าวถวายพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธคุณนางผู้ใหญ่นำคณะราชทูตกรุงอุเชนีเข้าเฝ้าถวายพระราชสารความในพระราชสารนั้นทูลขอนายแพทย์ชีวกโกมารพัฒน์ไปรักษาโรคพระเจ้าจันทปัตโชตทรงทราบแล้วก็บัญชาให้ท่านชีวกไปยังกรุงอุเชนีพร้อมกับคณะราชทูตท่านชีวกรับราชบัญชาแล้วก็เตรียมตัวได้เวลาออกเดินทาง ตรากตรำทนแดดลมฝนระบมกายมุ่งหมายจะให้ถึงโดยเร็วหลายวันหลายคืนจนมาถึงกรุงอุเชนีเมื่อถึงแล้วท่านชีวกกับคณะทูตก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจันทปโชตพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นนายแพทย์ผู้มีเกียรติก็ทรงดีพระทัยมากทรงตรัสถามเรื่องส่วนตัวและการเดินทางได้โอกาสเหมาะท่านชีวกกมรพัฒน์ก็ทูลขอรับพระราชทานราชานุญาตตรวจโรคพระองค์ก็พระราชทานมีพระบรมราชานุญาตท่านก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าพระโรคนี้ไม่เป็นไรพระเจ้าข้าสามารถรักษาให้หายได้พระโอสถสำหรับพระโรคนี้มีแต่ต้องผสมกับเนยใสเป็นกระสายพระองค์ก็ตรัสถามว่าอะไรอ่ะเนยใสน้ำมันจากเนยนะพระเจ้าค่ะไม่ได้เนยใสนี่เป็นปฏิกูลสำหรับเราเกิดมาไม่เคยให้ล่วงลำคอเข้าไปได้เลยอย่าว่าแต่จะกินเข้าไปเลยเพียงแต่พูดชื่อมันเท่านั้นก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วตายซะดีกว่าที่จะกินเนยใสท่านจงเอายาอย่างอื่นยาจังไรนี่เราไม่เอาอ่ะท่านชีวกได้ฟังพระองค์ตรัสปฏิเสธไม่ยอมเสวยพระโอสถที่เข้ากับเนยใสเป็นเด็ดขาดอย่างนี้แล้วก็ให้อัดอั้นตันใจเป็นที่สุดเพราะว่าโรคนี้ถ้าไม่แก้ด้วยยาที่ผสมเนยใสแล้วไม่มีทางจะหายได้เลยท่านชีวกก็ตกลงแข็งใจต้องใช้ยานี้ให้ได้แต่คิดต่อไปว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ดูลักษณะอาการจะเป็นคนที่มีพระทัยร้ายจำต้องหาทางหนีทีไล่ไว้ให้เสร็จไม่งั้นจะต้องเข้าปิ้งแน่ถูกจับตัวประหารชีวิตเป็นแน่พอคิดมันถึงแค่นี้พอดีท่านชีวกนึกขึ้นมาได้อีกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีคนและสัตว์พาหนะพิเศษในทางฝีเท้าสำคัญอยู่หลายอย่างเช่นช้างพังชื่อพัทวดีสามารถเดินทางได้วันละ50โยชน์ช้างพลายชื่อนาราคิรีสามารถเดินทางได้วันละ100โยชน์แล้วก็ยังมีม้าอีก2ตัวชื่อเวลุกันโนอีกตัวนึงชื่อมุนชักเกโสมา2ตัวนี่มีกำลังฝีเท้าเท่ากันสามารถเดินทางได้วันละ120โยชน์แล้วก็มีราชบุรุษอีกคนหนึ่งชื่อกาโกสามารถเดินทางได้วันละ60โยชน์เราจำจะต้องขอพระราชทานพาหนะนี้สักอย่างหนึ่งเพื่อขี่พาตัวเราเองหนีเมื่อการวางยาสำเร็จแล้วเมื่อท่านคิดเห็นช่องทางได้แล้วก็ถวายบังคมทูลว่าการที่จะเอายาขนานอื่นที่ไม่ต้องประกอบด้วยเนยใสก็ได้พระเจ้าค่ะยายังมีอีกเยอะแต่ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานช้างพังชื่อพัทวดีและประตูพระนครประตูหนึ่งเพื่อความสะดวกสำหรับใช้ออกเที่ยวหาสัพยาซึ่งเนื่องกับเวลากลางคืนก็มีกลางวันก็มีบางอย่างต้องไปหากลางคืนบางวันบางอย่างต้องไปหากลางวันงานถวายการรักษาก็จะได้เร็วขึ้นพระเจ้าค่ะพระองค์ได้สดับคำของหมอชีวกก็ไม่ได้ทรงคิดระแวงในเล่ห์กลของท่านชีวกทรงอนุญาตแล้วก็ตรัสบัญชาให้หัวหน้ามหาดเล็กจัดการตามความประสงค์หมอชีวกก็ถวายบังคมลาออกจากหน้าพระที่นั่งไปเจ้าหน้าที่เขาก็จัดรับรองบ้านพักไว้ให้ไปนอนตรึกตรองถึงการประกอบยาพอคิดสำเร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปดำเนินการเอาเนยใสมาเคี่ยวไฟแก่หน่อยแปรสีกลิ่นรสให้คล้ายคลึงกับสีน้ำรสฝาดได้ที่ดีแล้วก็เอาไปเก็บไว้คอยเวลาตามปกติพระนครหลวงหรือว่ากรุงใหญ่ๆครั้งสมัยโบราณผู้คนไม่คับคั่งล้นหลามเหมือนในสมัยนี้ประตูพระมหานครเปิดกลางวันปิดกลางคืนมีคนเฝ้ารักษาประตูทุกๆประตูหมอชีวกก็เลือกเข้าเฝ้าถวายพระโอสถในเวลาหัวค่ำเมื่อได้เวลาแล้วหมอชีวกก็เข้าเฝ้าพระองค์กราบบังคมถวายพระโอสถแล้วก็ทูลว่าทรงเสวยพระโอสถได้แล้วพระเจ้าค่ะพระโอสถนี้ผสมด้วยน้ำฝาดเป็นกระสายพระองค์ก็ทรงรับมาเสวยโดยไม่ได้ทรงทราบว่าประกอบกับเนยใสเมื่อพระองค์ทรงเสวยพระโอสถเสร็จแล้วท่านชีวกก็รีบทูลว่าจะจัดพระโอสถมาทูลถวายอีกแล้วก็ถวายบังคมลาออกจากพระที่นั่งรีบไปที่โรงช้างแจ้งความประสงค์ให้เจ้าพนักงานเลี้ยงช้างทราบว่าต้องการช้างพังพัทวดีเดี๋ยวนี้เมื่อได้ช้างพังแล้วก็ขึ้นขับหนีออกจากพระมหานครเอาขอสับช้างพัทวดีเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดเพื่อให้ออกพ้นจากพระนครของพระเจ้าจันทปโชตหลังจากที่พระองค์ทรงเสวยพระโอสถแล้วพระโอสถก็ละลายกระจายรสพองตัวทรงเรอออกมาส่งกลิ่นเนยใสฟุ้งไปทั่วพระองค์ก็ทรงร้องว่าเฮ้ยนี่มันเนยใสนี่ไอ้จังไรเอากูเข้าแล้วตายแน่วันนี้จัดเรียกมหาดเล็กเวรด้วยเสียงดังลั่น จ้าจงไปตามตัวหมอชีวกโกมารพัฒมาเดี๋ยวนี้ตอนนั้นก็ทรงเรือออกมาถีโอ้โอ้โอ้มหาดเล็กไปตามตัวหมอชีวกก็เงียบหายพระองค์ก็พิโรธมากทรงขว้างปาถีบเครื่องราชูประโภคนี่แตกกระจุยกระจายกระโถนขันน้ำกริ่งระเนระนาดมหาดเล็กกลับเข้ามากราบทูลบอกหมอชีวกโกมารพัฒขี่ช้างพังพัทวดีออกจากนครไปนานแล้วพระเจ้าค่ะไม่ทราบว่าจะไปหายาหรือว่าหนีไปพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าไอ้หมอเจ้าเล่ห์หนีสิขืนอยู่หัวมันจะขาดไปตามตัวไอ้กาโกมาหากูเร็วๆเข้าในกาโกคนนี้ก็คือราชบุรุษผู้มีฝีเท้าเป็นเยี่ยมสามารถเดินทางได้วันละ60โยชน์มหาดเล็กรับพระบรมราชโองการแล้วหายเงียบไปหลายชั่วโมงจนเกือบสว่างถึงได้ตัวในกาโกเข้ามาเฝ้าพระองค์เสร็จแล้วพระองค์ทรงทอดพระเนตรในกาโกก็บอกว่าไอ้กาโกเกิดเรื่องแล้วไอ้หมอชีวกโกมารพัฒชาวกรุงราชคฤห์มารักษากูมันวางยากูด้วยเนยใสแล้วก็หลบหน้าพาช้างพัทวดีเพ่นหนีไปมึงชำนาญทางดีจงรีบไปตามตัวมันมาเร็วๆมันหนีไปนานแล้วอย่าชักช้านะนี่กูจะเตือนมึงนะไอ้หมอคนนี้ท่าทีเล่ห์เหลี่ยมมันมากนะมึงนะกุมหัวไอ้ขี้เถ้อยังกับหัวสากไว้ให้ดีจงสำนึกตัวมึงดีแต่จะเดินเร็วเท่านั้นกูเนี่ยมีปัญญาพอตัวถึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังไล่ความคิดมันไม่ทันตกหลุมเนยใสของมันจนได้ถ้าไปทันเขากลางทางแล้วมันจะให้มึงกินอะไรอะไรของมันนะมึงอยากกินนะมึงกินเข้าไปมึงจะตกหลุมเล่กลนของมันอีกคนหนึ่งเสียเกียรติชาวกรุงอุเชนีจำไว้นะไปราชบุรุษกาโกรับบัญชาแล้วก็ถวายบังคมลาออกจากพระที่นั่งเดินตรงไปยังบ้านเรือนของตัวเตรียมตัวเดินทางอย่างรีบด่วนหมอชีวกคาดหมายไว้ก่อนแล้วว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้ราชบุตรหรือว่ามหาดเล็กที่ชื่อนายกาโกมาตามตัวท่านกลับอุเชนีเป็นแน่ก็พยายามเร่งผีเท้าช้างพังพัทวดีให้พ้นเขตแว้นอวันตีแล้วก็พักรอคอยนายกาโกเพื่อที่จะส่งช้างคืนให้เขาแต่จะไม่ยอมตามนายกาโกกลับไปที่กรุงอุเชนีเป็นอันขาดจะขอมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตัวเมื่อท่านชีวกเดินมาถึงตำบลหนึ่งใกล้กรุงโกสัมพีก็หยุดลงแล้วก็ลงจากหลังช้างพักรับประทานอาหารเที่ยวเดินไปตามบริเวณที่พักไปพบต้นมะขามป้อมลูกดกต้นหนึ่งก็เก็บมาหนึ่งกำมืออันมะขามป้อมนี้มีสรรพคุณแก้กระหายน้ำแล้วก็ลงมือรับประทานอาหารขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นท่านชีวกก็ทอดสายตาและเห็นคนคนหนึ่งเดินมาตามทางก็คิดว่าใครหนอนายกาโกตามมากระมังจากนั้นก็หันหน้าไปทางตัวช้างซึ่งกำลังกระชากใบไม้เป็นอาหารอยู่แล้วขวาสายตาไปทั่วบริเวณที่ช้างยืนแน่แล้วนายกาโกแน่เราต้องทำใจดีสู้เสือเขายังไม่เห็นเราเราควรจะเรียกทักเขาซะก่อนคิดแล้วก็ตะโกนขึ้นทันทีว่าท่านกาโกเชิญทางนี้หน่อยเออข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นายกาโกมองเห็นท่านชีวกแล้วก็เดินตรงเข้าไปยิ้มแป้นแล้วก็พูดบอกว่าท่านหมอมีพระบรมราชโองการให้ข้าพเจ้ามาเชิญตัวท่านหมอกลับไปรับพระราชทานรางวัลบำเหน็จในการรักษาโรคของท่านหมอหมอชีวกก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับสิท่านเป็นคนของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญคนหนึ่งในกรุงอุเชนีข้าพเจ้าก็เป็นคนของพระมหากษัตริย์ของกรุงราชคฤห์เราสามารถทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆเราไม่ให้ท่านต้องลำบากถึงกับจะต้องจับมัดหรอกนั่งลงรับประทานอาหารด้วยกันก่อนแล้วค่อยพูดกันท่านเดินทางมาไกลคงจะหิวแล้วไม่ใช่หรือนายกาโกก็มีสตินึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนจะกราบถวายบังคมลาพระเจ้าจันทปัจโชทรงตรัสว่าถ้าหมอชีวกให้กินอะไรห้ามไม่ให้กินก็บอกว่าท่านกินคนเดียวเถอะระหว่างทางข้าพเจ้ากินโรตีมาแล้วยังอิ่มแปร่อยู่เลยอยากจะดื่มแต่น้ำเท่านั้นมีหนองน้ำหรือว่าลำธารที่ไหนบ้างล่ะท่านชีวกก็บอกว่าอย่างนั้นเหรอน้ำของข้าพเจ้าก็มีในกระบอกนี่แต่ท่านยังดื่มไม่ได้นายกาโกก็ถามว่าทำไมล่ะท่านชีวกก็บอกว่าหมอเขาห้ามเดินทางตากแดดมาร้อนๆจะเกิดโรคต้องกินผลมะขามป้อมแก้กระหายน้ำเสียก่อนเสร็จแล้วท่านชีวกก็เอามือล้วงลงไปในกระเป๋าเครื่องยาใช้นิ้วมือนิ้วแม่มือกดลงไปที่ยาถ่ายยาถ่ายก็ติดเล็บหัวแม่มือแล้วจิกลงไปที่ผลมะขามป้อมผลหนึ่งก็หยิบขึ้นมาส่งให้นายกาโกแล้วก็พูดบอกว่าอ่ะกินผลเดียวก็พอมาถึงตอนนี้นายกาโกเสียท่าคิดผิดเพราะฤทธิ์โง่ยื่นมือไปรับเอาผลมะขามป้อมมากินเคี้ยวบดจนหมดผลแล้วก็นั่งรอให้ท่านชีวกกินอาหารเสร็จคุยกันไปพลังครู่เดียวเท่านั้นนายกาโกก็เอ๊ะหมอท้องผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นยังไงอ่ะ มันปั่นป่วนคลืดคลาดเป็นลูกคลื่นวิ่งพล่านอย่างกับหนูวิ่งหนีแมวว่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรนะมันยิ่งแรงหนักขึ้นทุกทีนายกาโกนึกถึงพระวาจาที่ตรัสห้ามไม่ให้กินอะไรของหมอเห็นทีจะเสียทีหมอซะแล้วก็มั้งท่านชีวกกินอาหารเสร็จแล้วก็เก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางต่อไปนายกาโกก็หน้าซีดนี่ท่านหมอทำอะไรข้าพเจ้าเนี่ยโอ้ยปวดท้องเหลือเกินยังไม่ทันจะเปลื้องผ้าเลยอุจจาระก็พุ่งจูดออกมาแทบหมดพุงนายกาโกล้มนอนหมดแรงท่านชีวกก็นั่งลงตรงหน้านายกาโกแล้วก็พูดปลอบนายกาโกบอกว่าเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเชื่อข้าพเจ้าเถอะมันเป็นยาถ่ายไม่ใช่ยาพิษนึกว่าถ่ายท้องเสียทีก็แล้วกันหมักหมมกันมานานแล้วนี่หมดพิษยาถ่ายแล้วเดี๋ยวเรี่ยวแรงก็กลับมาอย่าได้ตกใจไปเลยต่อไปท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีที่สุดผิวพรรณผุดผ่องเดินคล่องว่องไวธรรมดาท่านสามารถเดินได้วันละ60โยชน์ต่อไปนี้ท่านอาจจะเดินทางได้วันละ70โยชน์ก็ได้มันเป็นความจำเป็นของข้าพเจ้าที่ต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่เช่นนั้นท่านกับข้าพเจ้าก็ต้องเล่นชักเย่อกันอยู่2คนในป่านี้แหละท่านมีแรงหายดีแล้วก็จงขี่ช้างกลับเข้าเมืองเสียส่วนข้าพเจ้าจะกลับไปกรุงราชคฤห์ท่านชีวกก็ทิ้งนายกาโกแล้วเดินทางกลับมหานครราชคฤห์แคว้นมคธรอนแรมไปตามลำดับก็มาถึงมหานครโดยสวัสดิภาพท่านชีวกพักผ่อนควรแก่เวลาแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทูลเล่าเรื่องราวทั้งปวงอันเนื่องโดยกิจกรรมต่างๆที่ตัวได้ไปทำมาตั้งแต่ต้นจนอวสานให้พระเจ้าพิมพิสารทรงรับทราบทุกประการพระองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญความฉลาดของท่านชีวกที่สามารถเอาตัวรอดมาได้แต่การกระทำของพระเจ้ากรุงอุเฉนีนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงว่าอะไรนั้นก็ยากที่จะทำนายท่านชีวกสามารถเอาตัวรอดมาได้ก็ดีแล้วแต่ถ้าเอาตัวรอดไม่ได้คือไม่หนีพระเจ้าจันทปัชโชจะประหารชีวิตท่านชีวกโกมรพัทหรือไม่นั่นก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในสมองของพระองค์เรื่องก็กำกวมอยู่ถ้าหากถูกประหารแน่ท่านชีวกโกมรพัทตายเพราะวางยาไม่ถูกพระราชประสงค์นั้นชอบแล้วหรือนะขอย้อนกลับมาที่นายกาโกมหาดเล็กหรือว่าราชบุรุษเมื่อท่านชีวกได้แยกทางจากไปแล้วนายแม่ช้าก็รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงขึ้นพอลุกขึ้นได้ก็ปีนขึ้นหลังช้างกลับสู่พระนครอุเฉนีเมื่อได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วพอได้เวลาเข้าเฝ้าก็ทูลเล่าเรื่องราวเนื่องด้วยภารกิจที่ตัวทำตั้งแต่ต้นจนอวสานได้ทรงทราบทุกประการในการต่อมาเมื่อพระโรคของพระเจ้าจันทปัชโชตหายพระวรกายเป็นปกติดีแล้วพระองค์ก็ทรงระลึกถึงความสามารถของท่านชีวกโกมารพัทคิดว่าเราก็ยังไม่ได้ตอบแทนอย่างใดแก่เขาเลยก็ตรัสสั่งให้จัดสิ่งของเครื่องใช้อันมีค่านานาประการให้นำมามอบแก่ท่านชีวกถึงกรุงราชคฤห์แล้วการต่อมาอีกพระเจ้าจันทปัชโชตก็มีพระราชบัญชาให้จัดผ้าชื่อสิวยกะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชนชาวกาสีเมืองหลวงของพาราณสีนิยมกันว่าเป็นผ้าชั้นดีฝีมือเยี่ยมยิ่งกว่าผ้าประเทศใดๆในโลกทรงเลือกสรรเอาชนิดที่ดีเยี่ยมให้ทูตนำมาพระราชทานแก่หมอชีวกโกมารพัทถึงกรุงราชคฤห์เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณหลายพับท่านชีวกรับแล้วตรวจดูคิดว่าผ้าเหล่านี้เป็นผ้าชั้นเยี่ยมไม่ควรแก่เราจะใช้สอยควรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระมหากษัตริย์เท่านั้นก็เลยเก็บผ้านั้นไว้ก่อนหาได้ใช้สอยไม่แล้วก็ตั้งใจว่าจะนำไปถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระที่เหมาะสมต่อไปมาถึงเรื่องที่หมอชีวกสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าท่านชีวกโกมารพัทคิดถึงตัวปรารถนาจะอบรมจิตใจในทางธรรมให้มากยิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าเราควรจะเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์วันละสองครั้งเช้าครั้งเย็นครั้งถึงจะดีการนั่งเฝ้าสนทนาจะสิ้นเวลาเท่าไหร่นั้นไม่กำหนดแล้วแต่เรื่องที่จะต้องพูดต้องฟังมากหรือน้อยเท่านั้นถือว่าวันหนึ่งสองครั้งเป็นเกณฑ์เป็นทางเพิ่มพูนกองการกุศลแล้วก็เจริญก้าวหน้าในทางธรรมะปฏิบัติแต่พระราชอุทยานเวฬุวันพระอารามหลวงที่พระพุทธองค์ทรงประทับกับพระสาวกห่างไกลสำหรับท่านไปมาไม่สะดวกควรจะสร้างวัดสำหรับตัวขึ้นใหม่วัดหนึ่งดีกว่าถึงจะเข้าเฝ้าวันละสองเวลาได้สะดวกก็คือพระราชอุทยานอัมพวันหรือว่าสวนมะม่วงที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้ท่านนั้นใกล้บ้านไปมาสะดวก ก็จะต้องอุทิศถวายเป็นธรณีสงฆ์สร้างวัดซะเถอะคิดตกลงอย่างนั้นแล้วก็เริ่มดำเนินงานก่อสร้างหานายช่างมากะการคุมกำลังคนงานสืบหาไม้อิฐปูนสัมภาระอุปกรณ์การก่อสร้างนานาประการตามความต้องการสร้างอาคารเล็กใหญ่ขึ้นครบตามธุรกิจที่ต้องใช้เป็นอาคารอิฐปูนก็มีไม้ก็มีกุฏิเป็นหลังๆวางเป็นแถวแนวเหมาะสมสำหรับเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายศาลาที่ประชุมทำสังฆกิจโรงธรรมสากัจฉาแสดงพระธรรมเทศนาสถานที่วิเวกบำเพ็ญสมณธรรมบ่อน้ำกำแพงเขตวัดที่ธรณีสงฆ์ครบหมดตามที่ต้องการพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบถวายบังคมทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พุทธสาวกเสด็จเข้าประทับอาศัยในวัดใหม่บำเพ็ญกุศลทานฉลองเป็นการใหญ่เมื่อเลี้ยงอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานเสร็จแล้วก็ถวายบริขารจีวรให้ครองผ้าสบงจีวรอีกต่อหนึ่งเสร็จแล้วหมอชีวกก็กราบถวายบังคมทูลมอบถวายอาวาสแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหลั่งน้ำลงที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ก็ทรงแบรับเป็นเครื่องหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารนั้นๆในวัดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระสงฆ์ขาดจากกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมในการครั้งนั้นนับว่าท่านชีวกได้บริจาคปัจจัยทานแด่พระสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานครบหมดทั้ง4ประการคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะเภสัชเสร็จจากการมอบถวายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาอนุโมทนาในกุศลทานพิเศษนี้วัดนี้มีชื่อระบือในหมู่ชนชาวกรุงราชคฤห์ตามนิมิตเดิมของสวนว่าวัดอัมพวนารามบ้างชีวกัมพวนารามบ้างชีวกกัมพวันบ้างส่วนท่านชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดก็อุปถัมภ์วัดนี้ไปจนตลอดชีพได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลา2ครั้งเช้าเย็นสมความประสงค์แล้วก็เที่ยวได้ตรวจตราดูแลพระภิกษุสงฆ์ทั่วทั้งวัดรูปใดขาดแคลนด้วยปัจจัยสิ่งใดก็จัดการเพิ่มเติมด้วยปัจจัยสิ่งนั้นแม้เกิดอาพาธเจ็บป่วยก็รักษาพยาบาลให้หายเป็นปกติพระภิกษุสงฆ์ก็สมบูรณ์พูนสุขอยู่ดีกินดีบำเพ็ญสมณกิจได้สะดวกเพราะท่านชีวกโกมารพัฒน์ตั้งใจอุปถัมภ์ดูแลด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาประสาทะอันเข้มแข็งพระภิกษุสงฆ์ที่มีท่านชีวกโกมารพัฒน์ตั้งใจอุปถัมภ์เป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นส่วนมากต่อไปก็เรื่องการรักษาแผลโลหิตุปบาทให้กับพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้านายในวงกษัตริย์สากยะมีชื่อว่าเทวทัตเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาพระนางพิมพาก็คือพระชายาของสิทธัตถกุมารเจ้าชายเทวทัตเข้ามาทรงผนวดในพระพุทธศาสนาพร้อมกับเจ้านายหลายพระองค์เช่นเจ้าชายอนันทกุมารหรือที่เราเรียกกันว่าพระอานนท์เป็นต้นพระเทวทัตองค์นี้ทรงผนวดแล้วไม่ได้คุณวิเศษอะไรในทางมรรคผลคนอื่นๆที่บวชพร้อมๆกันเขาได้มรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลไปหมดที่พระเทวทัตไม่ได้มรรคผลก็เป็นเพราะกิเลสหยาบบาปหนาคนอยากได้เป็นปกติจะเอาทุกด้านมักอิจฉาริษยาถือเอาทิฏฐินอกคอกนอกรีดผิดแนวแห่งเหตุผลนับตั้งแต่บวชใหม่ๆมาไม่มีชื่อเสียงในทางดีทางไหนเลยพวกพุทธมามกะชนไม่มีใครถามถึงไม่มีใครเอ่ยชื่อถึงไม่เหมือนพระเถระองค์อื่นๆนี่เป็นเหตุให้พระเทวทัตน้อยอกน้อยใจทนไม่ไหวคิดพุ่งสร้างไปด้วยแรงกิเลสอยากจะหาบุคคลผู้อุปถัมภ์สร้างอิทธิพลมุ่งกระทำความเสียหายให้มากยิ่งขึ้นคืออยากจะครองตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อปกครองพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเสียเองเมื่อคิดไล่ตัวไปถึงบุคคลที่มีอำนาจที่จะเข้ายึดครองก็นึกถึงอชาติศัตรูราชกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าบิมพิสารเป็นโอรสชั้นเจ้าฟ้าลูกหลวงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารก็คือผู้ที่จะครอบครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปในภายภาคหน้าตอนนั้นพระราชกุมารองค์นี้ยังทรงพระเยาว์อยู่ตั้งอยู่ในยุวพุทธิกะความคิดเห็นยังอยู่ในฐานะเป็นคนหนุ่มยังไม่ล่วงล้ำถึงชั้นผู้ใหญ่ได้พระเทวทัตจึงคิดว่าจำเราจะล่อลวงให้มาอยู่ในอำนาจแล้วก็จะได้เป็นกำลังของเรา เมื่อพระเทวทัตคิดไปถึงความสำเร็จก็นึกทนงอิ่มเอิบอยู่ในใจครั้นได้โอกาสวันหนึ่งพระเทวทัตก็เข้าไปหาอาชาติศัตรูกุมารในตอนนี้พระอัตถกถาจารย์บอกว่าพระเทวทัตนี่แปลงเพศเป็นอย่างอื่นเนรมิตงูพิษหรือว่าสร้างงูพิษขึ้น4ตัวเอางูพิษ4ตัวนั้นทำเป็นสังวานพาดพันตามตัวแล้วเหาะไปด้วยอากาศเข้าไปถึงองค์พระราชกุมารก็นั่งลงที่พระเพลาของพระองค์พระราชกุมารตกพระทัยมากแล้วพระเทวทัตก็กลับแสดงตัวเป็นสมณะตามเดิมที่พูดว่าพระเทวทัตแปลงเพศก็ดีเนรมิตงูขึ้นพาดพันตัวก็ดีเหาะไปโดยทางอากาศก็ดีแสดงให้เห็นว่าพระเทวทัตมีวิชาอยู่มากอยู่แล้วอาชาติศัตรูกุมารเกิดความเลื่อมใสพอใจในพระเทวทัตก็ยกขึ้นไว้เป็นที่เคารพนับถือมอบพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์พระเทวทัตตั้งแต่นั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพระเทวทัตเกิดความต้องการขึ้นมาแล้วอาชาติศัตรูกุมารก็ทรงจัดหาให้สมความประสงค์ทั้งหมดพระเทวทัตก็คุมพรรคพวกที่เป็นพระภิกษุพันเข้าไว้ได้มากอาศัยกำลังของอาชาติศัตรูราชกุมารพระองค์เดียวจิตใจของพระเทวทัตก็ยิ่งกำเริบเสบสารชักจูงแนะนำให้อาชาติศัตรูกุมารจัดการปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระองค์เองเพื่อขึ้นครองราชสมบัติส่วนตัวพระเทวทัตเองก็พยายามปลงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะครอบครองพระภิกษุทั้งหมดเสียเองเริ่มแรกพระเทวทัตทูลขอกำลังจ้างคนสันทัดทางยิงธนูให้ไปยิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงผจญนายสันทัดธนูสอนแพ้ยอมจำนนเป็นครั้งที่หนึ่งต่อมาพระเทวทัตทูลขอกำลังอีกปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันให้ไปขยี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเสด็จออกจากวัดพระพุทธองค์ทรงผจญช้างนาราคิรีจนมันยอมแพ้หมอบราบคาบแก้วอันนี้เป็นชัยชนะครั้งที่สองการต่อมาครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถเสด็จขึ้นประทับณเขาคิชกูฏที่ทรงเคยประทับพระเทวทัตรู้การเปลี่ยนพระอิริยาบถของพระพุทธองค์แล้วก็คุมพรรคพวกตามขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชกูฏโดยวางแผนจะกลิ้งก้อนศิลาขนาดใหญ่ลงมาปลงพระชนพระพุทธองค์เวลาเสด็จลงจากเขาและเหล่าสาวกตามเสด็จเมื่อถึงเวลาสมควรแก่การเปลี่ยนพระอิริยาบถณเขาคิชกูฏแล้วพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะเสด็จลงจากยอดเขาก็ตรัสสั่งให้พระอนุนเถระแจ้งให้พระภิกษุเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เคลื่อนกระบวนโดยพระพุทธองค์เสด็จนำหน้าพระเทวทัตสามารถล่วงรู้โดยสายที่วางไว้ก็บัญชาการพรรคพวกให้เตรียมพร้อมทิ้งช่วงเวลาพักใหญ่จากนั้นก็สั่งให้พระภิกษุจิตใจหยาบช่วยกันกลิ้งก้อนศิลาลงมาแล้วปล่อยเสียงดังอึกทึกโครมครามราวกับฟ้าถล่มทลายครั้นขบวนของพระพุทธองค์เสด็จถึงหน้าถ้ำมัทธกุชิก้อนศิลาก็เคลื่อนลงมาพอดีแต่ปรากฏว่าก้อนศิลาใหญ่นั้นแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและมีก้อนหนึ่งกระเด็นมาถูกพระชงคือหน้าแข้งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นโลหิตตุปบาทคือห่อเลือดพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระปีชาญาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของพระเทวทัตแน่นอนก็รีบเสด็จนำขบวนพระภิกษุสงฆ์ตรงไปยังชีวกกัมภวนารามเมื่อเสด็จถึงแล้วก็ตรัสบัญชาให้พระอนุนเถระไปตามท่านชีวกโกมารพัทมารักษาแผลโลหิตตุปบาทพระอนุนเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็กราบถวายบังคมลาไปแจ้งแก่ท่านชีวกโกมารพัทท่านชีวกทราบแล้วก็รีบมาเฝ้าโดยด่วนเมื่อได้ตรวจพระการแล้วก็ใช้ยาพอกแผลเอาผ้าพันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปรักษาคนป่วยคนหนึ่งภายในพระนครแล้วจะกลับมาเฝ้าใหม่ขอฝ่าพระบาทอย่าเพิ่งแก้ผ้าพันแผลจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะกลับมาเสร็จแล้วก็กราบบังคมลาเข้าไปในพระนครพอหมอชีวกรักษาคนไข้เสร็จแล้วก็รีบมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยด่วนแต่ครั้นมาถึงประตูพระนครเนี่ยเป็นเวลาพลบค่ำและประตูพระนครก็ปิดลงเสียแล้วท่านชีวกก็ไม่ได้เข้าไปเฝ้าตามที่ถูกนัดหมายไว้จำเป็นต้องกลับบ้านนอนวิตกกระวนกระวายคิดไปว่าบาปหนักเสียแล้วเราสัญญากับพระพุทธองค์ไว้ว่าจะแก้ผ้าพันแผลให้แต่นี่เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วหากเกิดเจ็บปวดขึ้นที่แผลพระพุทธองค์จะทรงเร่าร้อนพระทัยตลอดคืนเป็นแน่ส่วนพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์ขัดข้องของหมอชีวกโดยพระญาณกระจ่างชัด เมื่อถึงเวลาแก้ผ้าพันแผลตามที่ท่านชีวกกำหนดไว้ก็ตรัสเรียกพระอานนท์เถระให้มาแก้ผ้าพันแผลเมื่อพระอานนท์จัดการนั้นปรากฏว่าแผลโลหิตตุบบาทแห้งล่อนหายเป็นปกติประดุดเปลือกไม้ที่สะเก็ดแห้งหลุดร่วงออกไปฉะนั้นจัดว่าแผลพระโลหิตตุบบาทของพระพุทธเจ้าหายดีแล้วครั้นรุ่งขึ้นยังไม่ทันสว่างดีท่านชีวกก็รีบออกจากบ้านมาเฝ้าพุทธองค์กราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าวิตกเดือดร้อนนอนไม่หลับตลอดคืนเนื่องจากเสียคำมั่นสัญญาที่พูดไว้ไปรักษาคนไข้ช้าไปหน่อยกลับออกมาประตูพระมหานครปิดซะแล้วหมดทางที่จะออกมาเฝ้าแก้ผ้าพันแผลได้ต้องกลับเคหะนอนเป็นทุกข์ว่าอาการปวดแผลจะเกิดแก่พระพุทธองค์เป็นแน่นอนเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าข้าแผลมีอาการเจ็บปวดบวมเร่าร้อนเกิดขึ้นแก่ฝ่าพระบาทหรือไม่เมื่อท่านชีวกทูลถามอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบประกาศผลของความสิ้นกิเลสว่าความเร่าร้อนด้วยความเจ็บนั้นเป็นสองประการคือเร่าร้อนกายและใจและในสองประการนั้นความเร่าร้อนใจหรือเจ็บใจของเราไม่ได้มีได้ดับสนิทไปแล้วเมื่อวันที่เราตรัสรู้ภายใต้โพพฤกษ์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเป็นข้อธรรมว่าความเร่าร้อนใจย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นพิเศษแล้วจากทางไกลคือวัฏฏะสามกิเลสกรรมและวิบากขัดล้างกิเลสเครื่องรึงรัดทั้งหลายในธรรมทั้งปวงหมดความเศร้าโศกเสียใจพระดำรัสจบลงท่านชีวกก็ปลื้มปิติใจมากกราบลงแทบฝ่าพระบาททั้งคู่ของพระพุทธองค์โชคดีท่านชีวกได้รักษาแผลโลหิตตุบบาทของพระพุทธองค์ให้หายมีเกียรติคุณแนบไปกับพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานไกลแต่อัปรีจันไรกลับไปตกอยู่กับพระเทวทัตผู้กระทำโลหิตตุปบาทด้วยอำนาจกิเลสของตนชื่อเสียงเหม็นอยู่ตลอดกาลนานไกลอกุศลที่ปิดบังฝังไว้ก็ระเบิดตูมตามเหมือนขึ้นมาในวันที่พระเทวทัตทำโลหิตตุปบาทนั่นเองในชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งข่าวของพระเทวทัตก็ระบือรือกระชอนไปทั่วทั้งภายในภายนอกพระมหานครประชาชนนับแสนโจษจันระเบงเซ็งแซ่ว่าพระเทวทัตภิกษุบาปหนาหาบตันหาพาพักพวกขึ้นยอดเขามุ่งจับลงพระชนพระพุทธเจ้าช่วยกันผลักก้อนหินลงมาเดชะบารมีอนุภาพพระพุทธองค์ได้ผลเพียงโลหิตตุปบาทเท่านั้นอีกทั้งพระเทวทัตยังยุยงแนะนำพระมหากษัตริย์อาชาติศัตรูให้ทรงทำปิตุฆาตปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระองค์เองเพื่อครองราชสมบัติเสียงอัปมงคลออกมาจากมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งกล่าวคำหยาบคายต่อพระมหากษัตริย์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยไม่ได้เกรงกลัวต่ออำนาจใดๆเพราะไปทรงคบหาสมาคมกับพระเทวทัตภิกษุใจหยาบแล้วก็พากันแช่งด่าพระเทวทัตด้วยถ้อยคำหยาบคายนานาประการส่วนพระเทวทัตนั้นบังเกิดความเกรงกลัวอำนาจมหาชนก็พาพรรคพวกหลบหนีออกจากพระราชอาณาจักรไปอยู่ที่ขยาศีสะประเทศชื่อเสียงชั่วร้ายของพระเทวทัตกับความดีของท่านชีวกโกมารพัทจึงเป็นดั่งเส้นขนานกันโดยประการฉะนี้ครับโดยเหตุที่เรื่องราวของท่านบรมครูชีวกโกมารพัทเท่าที่ปรากฏอยู่ตามพระสูตรต่างๆเช่นในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกในหนังสือประวัติท่านชีวกโกมารพัทเนี่ยยังไม่มีเล่มไหนเลยที่กล่าวถึงชีวประวัติในช่วงบั้นปลายของท่านว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเข้าสู่พระปรินิพพานและหลังจากได้มีการถวายพระเพลิงแล้วหมอชีวกไปอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างแล้วก็ได้สิ้นอายุขัยไปเมื่อไหร่นะครับมีผู้พยายามค้นคว้าเรื่องนี้ก็ได้ไปพบหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนทรงที่ระบุไว้ว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2500เวลา 19:30 นได้มีการอัญเชิญพระวิญญาณของท่านบรมครูแพทย์ชีวโกมารพัทเข้าประทับทรงอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นที่วัดยวนสะพานขาวนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะมีการประทับทรงบรมครูปู่ชีวกเนี่ยมีชื่อเสียงมากเข้าใจว่าคงจะเป็นตรงนั้นในหนังสือนั้นกล่าวว่าท่านชีวกโกมารพัทได้เล่าว่าหลังจากที่เราได้จัดการเรื่องพระศพของพระบรมศาสดาเสร็จแล้วก็มาคิดว่าตัวเราเนี้ยสูญสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เราหมดทางทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแก่บรรดาผู้ที่อยู่ทั่วๆไปไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรเวลานั้นหลังจากที่ได้จัดการถวายพระเพลิงพระศพแล้วเราก็ไม่อยากจะมองหน้าใครไม่อยากพบเห็นใครหลบกลับกรุงราชคฤห์แล้วก็เข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาคิชกูฏทางทิศตะวันออกถ้ำนั้นชื่อว่าถ้ำเขาคิชกูฏเสร็จแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ออกมาแต่ก็มีคนรู้ก็ไปหาโดยมากเป็นคนที่เจ็บป่วยเราไม่เกลียดเขาหรอกแม้ว่าเราจะหลบไปอยู่ในนั้นซึ่งไม่มีใครรู้เขาก็พยายามไปหาเพราะว่าเขาเหล่านั้นกลัวความตายจนกระทั่งเราเสียไม่ได้ก็ต้องรักษาเยียวยาให้เขาไปพระนนท์เองยังไม่ทราบเลยว่าเราเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเราอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดปรนนิบัติเราไม่มีผู้ใดสนใจเราถ้ามีพระสงฆ์มาเราก็ทำการรักษาให้บ้างเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งเวลาดึกมากแล้ววันนั้นดูเหมือนจะเป็นวันที่แปลกประหลาดสักหน่อยในระหว่างที่เราอยู่ภายในถ้ำนั้นเรารู้สึกว่าภายในถ้ำมีรัศมีแสงสว่างส่องจ้าทั่วไปเราก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเหมือนกันมานั่งคิดไปคิดมาเราก็หวนคิดถึงพระพุทธองค์ตอนนั้นจิตใจเราว้าวุ่นไม่เป็นอันหลับอันนอนเกิดมีนิมิตประหลาดมีเสียงมากระซิบที่ข้างหูเราด้วยสำเนียงอันอ่อนหวานซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเขากระซิบว่าชีวกโกมารพัทท่านน่ะเป็นแพทย์ประจำพระพุทธองค์ใช่ไหมตอนนั้นเรารู้สึกเคลิบเคลิ้มเข้าใจแล้วก็ตอบไปว่าเรานี่น่ะเป็นแพทย์ประจำของพระพุทธองค์ละแปลกประหลาดหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยแสงสว่างภายในถ้ำก็หมดไปก็คงมืดอย่างเดิมเราสะดุ้งตื่นหลังจากนั้นแล้วมานั่งคิดนั่งตรองดูว่าได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้หวนนึกถึงเสียงนั้นว่าเอ๊ะมันจับหัวใจนี่มันจับหัวใจทำไมต้องมาถามอย่างนี้นะใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแพทย์ประจำตัวพระพุทธเจ้าแต่ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพระพุทธองค์เป็นเสียงประหลาดเสียงหวานแม้แต่คำพูดยังเพราะจับใจแปลกแล้วหลังจากนั้นเรามานั่งคิดดูเรามานั่งไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆหวนคิดนึกถึงจิตใจที่ตั้งไว้แต่เดิมว่าจะขอเป็นหมออยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตของเราจนชีวิตเราจะจากไปเป็นเรื่องความตั้งใจแต่แรกของเราเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพเป็นปกติดีอยู่นี่ยังไม่ทันเราจะตายพระองค์ก็ด่วนเสด็จไปซะก่อนน่าเสียดายน่าเสียใจถ้าหากว่าพระองค์ทรงเสวยพระโอสถที่เราถวายในวาระสุดท้ายนั้นก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้มาหวนนึกคิดถึงตอนนี้แล้วความตั้งจิตอธิษฐานของเราว่าจะตามพระองค์ที่พระองค์ได้เสด็จไปมันเกิดมานะขึ้นมาทีเดียวเราได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณขณะนั้นว่าพระองค์ได้เสด็จจากไปข้าพุทธเจ้าขอตามไปด้วยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือขณะที่ได้ทำสัตย์ปฏิญาณแล้วรู้สึกว่าหน้าถ้ำนั้นมีเสียงคล้ายๆจะพังลงมาปิดทันทีเราก็เข้านอนระลึกถึงพระพุทธองค์ตลอดเรื่อยระหว่างที่เรายังไม่หลับเมื่อหลับไปคราวนั้นก็เลยไม่ตื่นเหมือนกันหลับไม่ตื่นตอนที่เราไปถวายพระโอษฐ์พระพุทธองค์พระอานนท์ได้ไปตามเราพักอยู่ใกล้กับที่พระพุทธองค์ทรงประทับเราตามเสด็จไปด้วยตอนถวายพระโอสถตอนนั้นน่ะเราอายุได้70กว่าปีท่านทั้งหลายภารกิจของเราเสร็จแล้วท่านทั้งหลายทำอะไรอย่าได้ประมาททำสิ่งใดอย่าได้ประมาทจงสุขุมเยือกเย็นขอจงมีความสุขขอจงมีความสุขพอท่านพูดจบวิญญาณของท่านก็ออกจากร่างที่ประทับทรงไปครับนั่นก็คือเรื่องราวของมหาบุรุษผู้เกิดมาเคียงข้างพระพุทธองค์โดยตลอดชีวิตอันยิ่งใหญ่บางครั้งก็มาจากชาติกำเนิดอันต้อยต่ำดังเช่นท่านชีวกโกมารพัทผู้นี้ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เป็นทารกน้อยอายุไม่กี่วันเพราะถือกำเนิดมาจากหญิงโสเภณีที่เขาไม่ต้องการแต่ท่านก็สามารถนำพาชีวิตให้งดงามและยิ่งใหญ่ได้เพราะความมั่นคงในจิตวิญญาณความใฝ่รู้ความเชื่อมั่นและความศรัทธาอันสูงส่งชีวกโกมารพัทเป็นที่ยกย่องนับถือกันว่าเป็นดั่งบรมครูทางแพทย์ ด้วยว่าท่านเป็นแพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยทั้งในวิชาแพทย์และต่อพระพุทธศาสนาครับนี่คือเรื่องราวการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของท่านนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามยิ่งสำหรับเราชาวพุทธทุกคนครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ